तीसवां सर्ग। पाताल में यमराज से जलाए गए दाम आदि की काश्मीर देश में मछली होने तक जन्म परंपराओं के वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह दानवों के नष्ट हो जाने पर और देवताओं के संतुष्ट होने पर अत्यंत खिन्न हुए दाम व्याल और कट शंबर के भय से व्याकुल हो गए। एक शंबरासुर की सारी सेना नष्ट हो गई थी, अतेव जल रही प्रलयकाल की अग्नि की तरह कुपित हुआ वह कहा गए। यो दाम व्याल और कट के प्रति जल उठा दो, तदंतर दाम व्याल और कट शंबर के भय से अपने देश को छोड़कर सातवें पाताल में चले गए। तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार। वहां पर भी क्या उन्हें शंबर का भय नहीं था? इस शंका को दूर करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर नरकरूपी समुद्र की रक्षा करने वाले यमराज के सेवक स्वेच्छा से रहते थे, वे काल की तरह औरों को भयभीत करने में समर्थ थे, अतएव वहाँ पर शंबर का भय न था। यह भाव है वर्टिकल बार वर्टिकल बार। चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तदंतर भयरहित यमराज के सेवकों ने शरण में आए हुए उन तीनों को अभय देकर मूर्तिमती चिंताओं की तरह क्रम से तीन कन्याएं दी। पांच अनंत कुवासनाओं को प्राप्त हुए उन दाम आदि ने वहां पर 10,000 वर्ष पर्यंत शेष आयु यमराज के सेवकों के साथ बिताई। छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उन कुवासनाओं को ही विस्तार से दिखलाते हैं। यह मेरी स्त्री है, यह मेरी कन्या है और यह मेरी प्रभुता है। इस प्रकार दुरूह स्नेह बंधन से युक्त उनका समय बीता। सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तदुपरांत किसी समय यमराज अपनी इच्छा से महानरकों के कार्य का विचार करने के लिए उस प्रदेश में आए। आठ छत्र चामर आदि चिह्नों को न देखने के कारण वे यमराज को नहीं पहचान सके, अतएव साधारण सेवक के समान उन तीनों असुरों ने अपने विनाश के लिए उन्हें प्रणाम नहीं किया। नौ तदुपरांत यमराज ने अपने एकमात्र भ्रकुटी चढ़ाने से ही उन्हें जलती हुई रौरवादी भीषण नरक भूमियों में पहुंचा दिया। वर्टिकल बार। दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे वनाग्नि द्वारा छोटे छोटे वृक्ष जलाए जाते हैं, वैसे ही वहां पर करुण क्रंदन करने वाले वे अपने इष्ट मित्र स्त्री बंधु बांधवों सहित रौरवादी नरकों की अग्निज्वालाओं से जलाए गए। 11 तदंतर वध और बंधन कर्म करने वाले यम किंकरों के साथ सहवास होने के कारण वे उसी अपनी क्रूर वासना से वध और बंधन कर्म करने वालों के आकार के राजकिंकर किरात हुए। 12 किरात जन्म का त्याग करके गर्तों में कौए हुए। कौ के जन्म के बाद उन्हें गीध का जन्म मिला, उसके बाद वे सुग्गे हुए, फिर त्रिगर्त देश में वे सूकर हुए और पर्वतों में मेघ हुए। तदंतर उन कुबुद्धियों ने मगध देश में कीटता धारण की। 13-14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, अन्य विविध योनि परंपराओं का भोग कर अब वे काश्मीर देश के जंगल की तलैया में मछली बनकर स्थित हैं। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सूखे हुए कीचड़ से लथपथ शरीर वाले और वनाग्नि से खौलाया हुआ थोड़ा थोड़ा कीचड़। पेज 89 सर्ग 31 765 श्री योग वासिष्ठ महारामायण के तुल्य गंदा जल पीने वाले वे न तो मरते हैं और न जीते ही हैं। 16 जैसे समुद्र में तरंगे हो होकर नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही विचित्र योनियों में भ्रमण का अनुभव कर पुनः पुनः हो होकर वे पुनः नष्ट हुए। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, संसार रूपी जलधि में पड़े हुए वे वासनारूपी तंतुओं से प्रेरित होकर देहरूप तरंगों से तृण की तरह चिरकाल तक विविध प्रदेशों में पहुँचाए गए। यहाँ भी वे अपरिच्छेद्य फलरूप शांति को प्राप्त नहीं हुए हैं। वासना की भीषण महानर्थ रूपता को इसी दृष्टांत से आप सर्वत्र देखिए। 18 तीसवां सर्ग समाप्त।